اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي واتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعدهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي آياتون آهن پهريون 6 آياتون سورة احزاب جون. سورة احزاب احزاب منا حزب پلورل احزاب احزاب منا گروپ جتھو ماڻهو جيڪي آيا مختلف قبيلن جا حملو ڪري خندق جي جنگ جيڪا ٿي جنهنکي چئجي ٽرينچ جي جنگ उन जे मुतल उनजो ज़िक्र अचे थो हिन सूरत में. इन करे हिनखे अहज़ाब चइजे थो ऐं हिन में घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि. अलहमदिल्ला हाणे पहिरीं अर्ज़ु कयूं त या अयूहन नबी अत्तक़िल्लाह ए असांजा नबी पाक सलाहु वसलम अलाह खां ॾिज अत्तक़िल्लाह तकवा कर परहेज़गारी कर अलाह ताला जी. वलात इल काफ़रीन ऐं काफ़रनि जे चयो न मञ काफ़रनि जे ॻाल्हियुनि ते न लॻ. वल मुनाफ़िक़ीन ऐं मुनाफ़िकनि जे ॻाल्हियुनि ते न लॻ. उनजे पोयां न हल उनजे चए में न अच. इन अलाह कान अलीमन हकीम बेशक अलाह ताला इल्म वारो आहे ॼाणंदड़ आहे हिकमत वारो आहे. जेकी कर सभु का उनखे ख़बर आहे. तोखे जेके अचनि था पंहिंजे हीअ मुनाफ़िक ऐं गॾिजी ऐं पंहिंजो काफ़र गॾिजी मखे जा काफ़र ऐं मुनाफ़िक़ जेके मदीने में तोसां गॾु आहिनि इहे आया आहिनि तो वटि पंहिंजे उहिद जे जंग खां पोइ आया. पोइ अबू सुफ़ियान उन मंझि हुयो ऐं उन मंझि इकरमा बिन अबू जहल हो जेको अबू जहल जो पुटु इकरमा ऐं अबुल आवार सलमी हुयो ऐं अमर बिन सुफ़ियान हुयो. सुफ़ियान जो गॾिजी आया मुनाफ़िकनि सां. इहे अची रहिया पंहिंजे अब्दुल्ला बिन ओबई सलूल वटि. हुन खां पोइ इजाज़त घुरियाऊं रसूल पाक सलाहु वसलम सां मिलण जी. चवंदा असां त असां मिलण था अचूं, जे भले अचो मिलण जे लाइ. हाणे ओहदी जंग थी वई आहे हली, हिन खां पोइ आया आहिनि. हाणे हुननि चयो त हाणे लात ताईं मना ताईं उज़ा जी ॻाल्हि घणी असांखे, मतिलबु तूं चओ त इहे भला आहिनि, सुठा आहिनि, ऐं मदद कनि था, अफ़लान कनि था, ऐं इन खां पोइ असां तोसां खणी झगड़ो छॾियूं, छा था विढ़ूं पाण में. तूं असांजे ख़ुदानि खे खणी मञ, ऐं असीं तुंहिंजे ख़ुदा खे, मतिलबु त पोइ ॻाल्हि पई हलंदी मिड़ी. पोइ हाणे रसूल पाक सलाहु वसलम हुननि खे खुतो जवाबु ॾिनो, चयो अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्ह थींदी. रसूल पाक सलाहु वसलम हीअ मतिलबु उन सिलसिले में हीअ आयत आई आहे त या अय्युहन नबी अत्तक़िल्लाह, अल्लाह खां ॾिजो, इलाही परहेज़गारी कर. भला तुतिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन, काफ़िरनि ऐं मुनाफ़िक़नि ॿिन्ही धुरियुनि जी, ॿई जेके धुरियूं गॾिजी तो वटि अचनि था, त हाणे हिन सां मके जे कुरेशन सां तूं ठा ठही हल, बसि लात मनात मिड़ी ख़ैरु आहे, हुननि खे पियो पूजबो मिड़ी ख़ैरु आहे, तोखे कहिड़ी तकलीफ़ आहे. हलो पोइ अलाह ताला चयो त न, असांखे गॾु वरी तकलीफ़ आहे. लात ई मनात अलाह ताला सां केर बि जेको आहे शरीक कोन्हे, इन करे हिन सूरत में ऐं उहा ॻाल्हि ख़तमु आहे, जंग जारी आहे. हाणे ॿी ॻाल्हि चवंदा हलूं हिते, या आहे त हिते अलाह ताला फर पहिरीं लफ़्ज़ जेको इस्तेमालु थियो, या इहो अन नबी, हे असांजा नबी, हे नबी पाक सलाहु वसलम. हाणे इन लफ़्ज़ सां शुरू थियण वारियूं सूरतूं टे आहिनि. हिकिड़ी हीअ या इहो अन नबी अत्तक़िल्लाह सूरत अहज़ाब, ऐं अहिड़े नमूने सां सूरत तलाक़ ऐं सूरत तहरीम, इहे टई शुरू थियूं थियनि या इहो अन नबी. सूरत तलाक़ में फ़रमाइनि يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلاق جي ڳال آهي ان مج هاڻي شروع ٿيو يا ايها النبي اي نبي هاڻي مطلب ضروري نه ٿيو حضور صلي الله عليه وسلم طلاق ني ڪنهن پنهنجي پر ان جي امت ۾ جيڪي ڏين ٿا طلاق انهن کي هي کپي فطلقوهن لعدتهن ڪي عدت لاءِ وقت مقرر ڪجي ۽ हासिलो हिसाबु इदत जो वक़्तु ॻणिजे वेही ऐं उनखां पोइ पंहिंजो तलिक हुन अले इदत हिन हासिल इदत वतकुल्ला रब अलाह खां तकवा करे ॾिजो. ऐं उदय मज बि तकवा जो ज़िक्र आयो सूरत तलाक में. वरी इन खां पोइ सूरत जेका तहरीम आई, हा छहठि नंबर सूरत, या इहो नबी लिम तुहर्रिम मां अहल अलाह लक तब तगी मरदा थिए अज़वा जेक इन मजिबि या इहो नबी छा ला तो हराम कयो आहे पंहिंजे उन्हनि शयुनि खे जेके अलाह ताला तोला हलाल कयूं आहिनि. इन मजिबि इहो लफ़्ज़ आयो अलाह गफ़ूर रहीम, अलाह बेशक बख़्शण वारो आहे, रहम करण वारो आहे. हाणे इहे ॼण सुर क़ुर मजिबी आहिनि हंधनि ते या इहो नबी, या इहो नबी, हे न सह नबी, हे नबी घणी जॻहियुनि ते आहे. पर सूरत जे शुरू में इहे ॼण टे सूरतूं आहिनि जिन में या इहो नबी जे लफ़्ज़ सां सूरतूं इहे शुरू थियनि थियूं टे. अहिड़े नमूने सां या इहो हल नास, या इहो हन नास, हे इंसान ज़ात, इंसान ज़ात सॼी खे मुखातिबु उहो सूरत निसा में आयो. उन मंझि आयो त तव्हांखे शादियूं था करायूं हिक ॿिए सां, हीअं त थियो, हीअं त थियो. पोइ जो इहो इन मंझि आहे सूरत निसा में चोथो नंबर सूरत. हुन खां सवाइ सूरत हज में या इहो हन्नास खां शुरू थी थिए. ॿ सूरतूं या इहो हन्नास, हे इंसान ज़ात वारो, हुन सां सूरत शुरू थी थिए. चोथो नंबर सूरत ऐं ॿावीहो नंबर सूरत. चोथो नंबर सूरत जो नालो निसा ऐं ॿावीह नंबर सूरत जो नालो हज. मतिलबु इहे ॿई चारई सूरतूं, इहे जेके ॿुध पंज ई ॻणियूंसूं, से सूरत मदनी सूरतूं आहिनि, मदीने जूं. हाणे अहिड़े ई नमूने सां ॿ सूरतूं वरी अहिड़ियूं आहिनि जेके लफ़्ज़ शुरू थी थियनि या इहो लज़ीन आमनू, हे ईमान वारो, या इहो लज़ीन आमनू. हाणे हिकिड़ी सूरत माइदा जेका पंजी नंबर सूरत आहे ऐं तक़रीबन आख़िर में लथी आहे, उहा या इहो लज़ीन आमनू, हे ईमान वारो, हुन सां शुरू थी थिए. औफ़ू बिल उक़ूद उहिलत लखुम बही मतल अनाम वग़ैरह वग़ैरह. पोइ हिन में ॼण आख़िर जे आख़िर सूरत आयत जे आख़िर ताईं या हलज़ीन आमनो, ए ईमान वारो, पंहिंजा वाइदा पूरा करियो, पंहिंजा अक़ूद पूरा करियो. पोइ इहा ॻाल्हि थी सूरत माइदा में पंज नंबर शुरू थी, या अहिड़ीन आवन सां अहिड़े नमूने सां सूरत मुमतहन आहे जेका आहे 60 नंबर सूरत, उन में अलाह ताला शुरू कयो सूरत खे या अहिड़ीन आमनू ला तत्तख़ज़ू अदूवी व अदूवकुम औलिया تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم سورة ممتحنة ونمين شالا تاپن جو نو نگ وٹھو تن جا تاں جو دشمن نائی موجا جو کی دشمن آن ونن کے تاپن جو دوست کرے نو وٹھو ونن تاں کے تاں سا گالی ہوں مہد کمپیشن جو مودت جو کن تھا पर हालांकि कुफ़ुर कनि था ऐं तव्हांखे कढी छॾियाऊं जाकुमिनल हक़ जॾहिं तव्हां वटि हक़ आयो उनखे न मञियाऊं ऐं तव्हांखे कढी छॾियाऊं मखे मञा युखरजून रसूल व इयाकुम तव्हांजे रसूल खे बि कढी छॾियऊं ऐं तव्हांखे बि कढी छॾियऊं ऐं तूमिनू बिल्लाह रबिकुम जो तव्हां अलाह खे पंहिंजे कंहिं ते मञो उन ते ईमान हो इन करे तव्हांखे कढी छॾियऊं हाणे उन सां तव्हां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं पंहिंजो मुहबत जूं पंहिंजे कंपेशन जूं हिक ॿिए सां मुहबत जूं ॻाल्हियूं कहिड़ियूं कबियूं जेके दुश्मन आहिनि तव्हांजो आहिनि जेको दुश्मन आहे मुंहिंजो अलाह ताला चए थो हाणे हिते हींअर ज़माने में ॾिसो त असांजा जेके दुश्मन आहिनि जेके लातख़ यहूद वन नसारा औल या अलाह ताला क़ुरान में चयो उन सां सभई वेठा पंहिंजो हा अच तूं मदद कर फलाणा अमरीका अच मदद कर फ्रांस अच मदद कर पंहिंजो पुतिन अच मदद कर पंहिंजो रूस अची मदद कर मुंहिंजो इंग्लैंड अची मदद कर मुंहिंजो तव्हां काफ़र तव्हां ई मदद कीअं कंदा छा ला कंदा तव्हांखे हेठि करण जी कोशिशि कंदा हर ज़माने में क़यामत ताईं जेके आहिनि तव्हां सां इहो दुश्मनी रखियो वेठा हूंदा ताईं उन्हनि खे छा ला था सॼो तव्हांजी अची मदद कंदा उहे तव्हां पाण में हिमत करियो पैदा करियो कुवत करियो पंहिंजे वस वेठा हुजो ॿियनि खे इन्हनि खे न सॼो पंहिंजे लाइ हा इहा ॻाल्हि मतिलबु इहे थियूं या यूहन नबी जे सिलसिले में इहा ॻाल्हि कईसूं या यूहन नबी अतकिल्लाह अलाह खां ॾिज अलाह जो तकवारक अलाह जी परहेज़गारी कर अलाह जे मुतलिक़ वॾा थुत इल काफ़रीन ऐं काफ़रनि जे चए में न अच वल मुनाफ़िक़ीन ऐं मुनाफ़िकनि जे चए में न हल चए में न अच उन्हनि जी पोइ पोइवारी न कर उन्हनि जे पोयां न लॻ इन अलाह कान अलीमन हकीमा बेशक अलाह ताला इल्म वारो आहे हिकमत वारो आहे हू तोखे सगारो कंदो मतिलबु त ऐं तोखे कंहिं ख़ौफ़ जी ज़रूरत न आहे तोखे असां मोकिलियो आहे ऐं कामयाबु थींदो हाणे हज़रत अज़ाब जी जंग में खंदक जी जंग में जॾहिं ख़बर पई त लश्कर अचे थो या ॻाल्हि अॻिते ईंदी त उन वक़्तु पोइ चऊं छा करियूं हाणे हेतिरा माण्हू ईंदा कहिड़े नमूने सां असीं उन्हनि खे बचाव करे सघंदासीं उन्हनि खां पोइ हज़रत सलमान फारसी जेको आहे चयो त असां वटि ईरान में जीअं थींदो आहे त ॿाहिरि खां जेकॾहिं को माण्हू अहिड़े नमूने सां लश्कर वॾो ईंदो आहे त असीं खंदक ठाहींदा आहियूं ट्रेंच ठाहींदा आहियूं विच में जंहिंजे करे पोइ दुश्मन खे पोइ ते रोकबो आहे इहो मतिलबु त कन दुनिया जे मुल्कनि में हुयो उन वक़्तु अरबनि वटि इहो सिलसिलो कोन हो उनखे ला नई ॻाल्हि हुई पोइ छह ॾींहं उन्हनि खे हुआ छहनि ॾींहंनि मंझि इहो एतिरो वॾो ट्रेंच ठाहियाऊं जेका 40 गज़ डिघी हुई हेठि जेका 10 गज़ डिघी हुई हेठि ऊनी हुई या एतिरे नमूने सां पोइ उन ते ॼण क़ाबू थी बीठा या ॻाल्हि ॼण थी त अलाह ताला तोखे कामयाबु कंदो बिलाखर मतिलबु तुंहिंजी सभु ॻाल्हि जो सिलसिलो अलाह ताला पाण रखियो आहे अलीमन हकीम आहे इन सिलसिले में ऐं उन वक़्तु फरमाए थो वतबे मां यू हा इलाइक में रबिक तुंहिंजे रब वटां जेको तोते वही अचे थो जेको क़ुरान अचे थो जेको हुकुम अचे थो तूं उन मुताबिक़ तूं हल तोखे कामयाबी हासिलु थींदी इनशा अलाह चाहींदो वतबे मां यू हा इलाइक में रबिक इन अलाह कान बीमा तमलून ख़बीर आहे जेकी बि तव्हां करियो था उनजी सभु अलाह ताला खे ख़बर आहे हाणे इहो जेको इन अलाह कान बीमा तामलून ख़बीर आहे इन अलाह कान अलीमन हकीम आहे इन अलाह कान अलीमन अलाह कान गफ़ूर रहीम आहे हाणे इहे जेके लफ़्ज़ आहिनि से इहे 8-9 दफ़ा अचनि था फरमाए अलाह ताला मतिलबु त हिन सिलसिले में 5 नंबर आयत तंहिंमें फरमायईं त वकान अलाह गफ़ूर रहीम आहे हिन पहिरीं आयत में फ़रमाई जेको इन अलाह कान अलीमन हकीम आहे ॿी आयत में फ़रमाई इन अलाह कान बीमा तामलून ख़बीर आहे टी आयत में फ़रमाई तवकल अल अलाह अलाह ते भरोसो रख अलाह ते पैसा रख व कफ़ा बिल्ला आहे वकील आहे, बेशक अलाह काफ़ी आहे तुंहिंजी भर जलो करण वारो, तुंहिंजे कमु ठाहींदड़ वकील। हाणे इहो अलाह फरमाई नाई नंबर आयत में फरमाईंदो कान अलाह बीमा तमलून बसीरा, बेशक जेको तव्हीं करियो था उहो अलाह ताला ॾिसे थो, बसीर आहे ॾिसण वारो आहे। नाई नंबर आयत में उनखां पोइ पंजवीह नंबर आयत में फरमाईंदो कफ़ल लाहुल मोमिनीन अल क़िताल, अलाह काफ़ी आहे जंग मंझि अल मोमिननि जे लाइ, जंग में अलाह काफ़ी आहे। पंजवीह नंबर आयत में इहे फरमाईं, वरी पंजवीह आयत में साॻियो कान अलाह कवीन अज़ीज़ आहे, बेशक अलाह ताला कवी आहे, सघारो आहे, ताक़त वारो आहे ऐं अज़ीज़ आहे, सघारो ॿिन्ही सिलसिलनि जो इज़त वारो आहे। अज़ीज़ आहे, अज़ीज़ माना सघ, सघ सां इज़त मिलंदी, सघारो हूंदो हुनखे सभु को इज़त ॾींदो, अलाह ताला सघारो आहे सभिनी खां। अलाह ताला क़ुर शरीफ़ चयो त इज़त लिल्लाह व रसूल वल मोमिनीन, अलाह जे लाइ आहे ऐं मोमिननि जे रसूल जे लाइ आहे इज़त, ऐं मोमिननि जे लाइ इज़त आहे, काफ़िरनि जे लाइ कहिड़ी इज़त आहे। हाणे हीअ कहिड़ो इज़त आहे जेको सॼी दुनिया ते तख़्त हलाए थो, वेठो आहे भेण सां मुसीबत पवेसि अचे हुन घर मंझि, सॼी दुनिया में लानत पवेसि पई, सॼी दुनिया में लानत वसेसि पई, संदसि पंहिंजा माण्हू, संदसि पंहिंजे मुल्क जा माण्हू नॉम चॉम्स्की आहे की हे जू फलाणो आहे, टीरो आहे, मटीरो, ॾिसो त हुनजे मुतलिक़ छा था चवनि, त कहिड़ो भेण सां मुसीबत आहे, कहिड़ी धरती ते आज़ार हिन पकिड़ियो आहे, हुनजी सभु को ॻाल्हि करे थो पियो, सभु भूंडा था ॾियनि, सभु घरोड़े सभई जूता उछले था हणनि हिननि माण्हुनि खे, हाणे हिन जो अॻ में जेको बुश हो हुनखे जूतो उछले हयऊं, पंहिंजो वरी ब्लेयर जेको हुयो इंग्लैंड जो भेण सां हुनखे जूता सन पंहिंजे मुल्क में हयऊं। हिन जी कहिड़ी इज़त आहे काफ़रनि जी, कहिड़ो हिन जो नालो आहे, कहिड़ो नाम आचार आहे, हिननि जी बेहुरमती जिते किथे। अलाह ताला जी इज़त आहे, सघारो इज़त, अल इज़त लिल्लाह वल रसूल, हुनजे रसूल जी वल मोमिनीन, मोमिननि जी इज़त आहे। इज़त उन्हनि जी आहे जेके हिननि इनवेडर्स खे झलियो वेठा आहिनि, मुंहुं ॾियो वेठा आहिनि पंहिंजनि मुल्कनि में, अलाह ताला हुनजी मदद करे थो पियो, पर पोइ हू बि वरी ॾिसंदा पंहिंजे काफ़रनि खां, वारो कयो असांजी मदद करियो, वारो कयो मदद करियो, पोइ अलाह ताला मदद नथो करे हुननि खे। हाणे इन करे पिया कुसजनि, हीअ 15 साल, 17 साल, 16 साल, केतिरा साल थी विया आहिनि हलिया, हीअ कुसजनि पिया सॼे इस्लामी दुनिया में माण्हू। इहो इन करे जो ईमान अलाह ते कोन्हे, तवकल अलाह ते कोन्हे, भरोसो अलाह ते कोन्हे, पोइ भरोसो वरी पुतीन ते, भरोसो वरी पंहिंजे ओबामा ते, बुश ते, ब्लेयर ते, कूहन ते, फलाणे ते, टीरे ते, मटीरे ते, उन्हनि जो भरोसो आहे। इन करे पोइ अलाह ताला हुनजी मदद कोन थो करे, पोइ इन करे कुसनि पिया, इन करे भॼनि पिया, इन करे मारजनि पिया। ॿियो फरमाए दिन अलाह कान इन कान अलाह अला कुल शइन क़दीर आहे, अलाह ताला हर शइ ते कुदरत रखे थो, कुदरत रखे थो, सघ रखे थो, सघारो आहे, सभई ॻाल्हियूं हिन में अची वियूं। हाणे वरी 14-40 आयत जेका आहे हुनमें अलाह ताला फरमायो कान अलाह बि कुल शइन अलीम आहे, हर शइ में जो अलाह ताला इल्मु रखे थो। ऐं उन खां पोइ 51 आयत में अलाह ताला वल्लाह यालम माफ़ी कुलू बिकुम, तव्हांजे जेको कलबनि में आहे उहो बि अलाह ॼाणे थो। वकान अलाह अलीमन हलीम आहे, इल्म वारो बि आहे, वरी हिल्म वारो बि आहे, यानी ॼाणंदे ॿुधंदे ऐं वरी बि नेठा करे थो, मतिलबु तव्हां ते अज़ाब नथो मोकिले, बर्दाश्त करे थो, चए थो ठीकु आहे, हीअ उमत मोहम्मद आहे सलाहु वसलम, ऐं हुननि खे कोन थो अज़ाब मोकिलियां, ॼाणंदे ॿुधंदे जो तव्हां अलाह ताला जी अताअत नथा करियो या बुछराई जा कम था करियो, उन हूंदे बि तव्हांखे बख़्शे थो। हल अलीमन हकी अलीमन हलीम अलीम आहे ऐं हलीम आहे, या पंहिंजो 51 आयत आहे। हिन खां पोइ वरी 52 आयत में अलाह ताला फरमान अलाह अला कुल शइन रक़ीब आहे, हर शइ जो अलाह ताला निगहबान आहे, रक़ीब आहे, रक़ीब पाण वटि ॼण उर्दू फारसी हिन मंझि चइबो आहे, जेको दुश्मन जेको गार्ड बीठो आहे मुंहिंजे महबूब जे दरवाज़े ते, उहो मूंखे अचणु वञणु नथो ॾिए, महबूब सां मिलणु नथो ॾिए, इन करे रक़ीब हिकिड़ो नेगेटिव माना में थी वियो हलियो, पर असुलु माना हुनजी आहे निगहबान, अलाह ताला निगहबान आहे, तव्हांखे ॾिसे थो, तव्हांजे संभाले थो, तव्हांजी छा संभाल रहे थो, सॼी ॻाल्हि अलाह ताला रक़ीब आहे, रक़ीब अलाह ताला जो नालो आहे, ख़राबु लफ़्ज़ न आहे, अलाह ताला रक़ीब आहे, पर केरु कोन नालो रखे अब्दुल रक़ीब, हालांकि अलाह जो नालो आहे रक़ीब। 55 नंबर इन अलाह कान अला कुल शइन शहीद आहे, बेशक अलाह ताला हर शइ जो शहीद आहे, शाहिद आहे, ॾिसे थो ऐं हुनखे सॼी ख़बर आहे। ऐं उन खां पोइ तेहतरि आयत आख़िर में जेका आहे अचे थी हुन में कान अलाह गफ़ूर रहीम आहे त गफ़ूर रहीम आहे जेको आहे सो हर हर अचे थो इहो पंज दफ़ा अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में इन इन आयत में सूरत में अचे थो कान अलाह गफ़ूर रहीम आहे पंजी नंबर आयत चोवीह नंबर आयत पंजाहु नंबर आयत उणहठि नंबर आयत ऐं टेहतरि नंबर आयत हिन में अलाह ताला फ़क़ान अलाह गफ़ूर रहीम आहे इन अलाह कान गफ़ूर रहीम आहे वकान अलाह गफ़ूर रहीम आहे वकान अलाह गफ़ूर रहीम आहे वकान अलाह गफ़ूर रहीम आहे इहे ॼण थी वियो पंजी नंबर आयत चोवीह नंबर आयत पंजाहु नंबर आयत उणहठि नंबर आयत टेहतरि नंबर आयत हिन पंज दफ़ा आयो घणा पंज दफ़ा अलाह ताला जो गफ़ूर ऐं रहीम अलाह ताला बख़्शण वारो आहे अलाह ताला रहम करण वारो आहे उम्मत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इन करे हीअ लफ़्ज़ जेके आहिनि से बार बार अचनि था हिन जो मतिलबु आहे त हिन सूरत में जे कंसंट्रेशन कहिड़नि लफ़्ज़नि ते आहे कहिड़ी ॻाल्हि ते आहे अलाह ताला बख़्शण वारो आहे तव्हांखे मोहम्मद मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां जेकॾहिं का ख़ता थी जेकॾहिं का घटिताई थी का उणाई थी का कंहिं ॻाल्हि का रहिजी वई अलाह ताला बख़्शण वारो आहे गफ़ूर आहे रहीम आहे अलाह ताला ॾांहुं लाड़ो कबो अलाह ताला ॾांहुं राग़िब थिबो अलाह ताला ॾांहुं तवजो कबो तौबा कताइब थिबो त अलाह ताला बख़्श करण वारो आहे इहा ॻाल्हि ज़हन में रखिजे हाणे हिनखां पोइ अॻिते पढ़ूं था फरमाईं पंहिंजो वतवखल अलाह वकफ़ा बिल्ला ऐं वकील आहे अठ नंबर आयत अची वई उनखां पोइ चोथी आयत जेका आहे उनमें टे ॻाल्हियूं यकियूं हिक ॿिए जे सिलसिले में अचनि थियूं हिकिड़ी ॻाल्हि इहा त कंहिं बि माण्हू जे दिलि में क सीने बदिलियूं कोन्हनि को भल असां हुन डवासूं तॾहिं चवंदासीं फलाणो साईं ॾाढो पहलवान आहे ॾाढो हिमत वारो आहे जुरत वारो आहे छा बोल्ड जो कुझु चइजे करेज वारो आहे कुर्राजा हुन में ओल्ड इंग्लिश में चइबो कुर्राजा करेज करेज वारो आहे हिमत वारो करेज माना दिलि हाणे इन करे जो हुनजे सीने में बदिलियूं आहिनि बिदिलियो आहे पर बदिलियो जो नेगेटिव माना बि आहे त आऊं बदिलियो थी पियो आहियां त हीअ माना चइबी त आऊं हीअं बि चवां थो हीअं करियां या हीअं करियां हीअं करियां माना मुंहिंजा ॿ ख़्याल आहिनि हिकिड़ी दिलि चवे थी मूंखे त आऊं त हीअं करियां ॿी दिलि मूंखे चवे थी त हीअं करियां पर इहा दिलि कोन्हे या मतिलबु त जो ख़्यालु आहे इंसान जो सोचे थो सोच वीचार करे थो बहरहाल पोइ ईअं चइबो आहे पर हाणे अलाह ताला हिते पहिरीं इहा ॻाल्हि रिजेक्ट कई त सीने में कंहिं बि इंसान जे कंहिं बि जानवर जे सीने में बदिलियूं कोन्हनि को पोइ हाणे कंहिंजे दिलि में ॿ थी वञनि हलियूं पंहिंजे हिकिड़ी छा चइबो आहे त कंहिं ग़लती सां त पोइ हाणे उहा ॻाल्हि आहे पर मतिलबु त इंसान में थियनि कोन थियूं बदिलियूं हिकिड़ी इहा ॻाल्हि रिजेक्ट कयईं पोइ हुन ज़माने में जॾहिं हिकिड़ो माण्हू को हो जेको हिकिड़ो माण्हू हो मखे जो अबी मुअम्मर जमील बिन असद उन उहो तमामु होशियारु हो ऐं को हिमत वारो हो पर पोइ हुन नाले चवंदी हिनखे बदिलियूं आहिनि इहो अञा मखे में जॾहिं पाक सलाहु बदर जी जंग जेका लॻी पोइ उन मज़ इहो माण्हू बि हुयो काफ़रनि जे तरफ़ां विढ़ण जे लाइ आयो पोइ हुनखे अबू जल ॾिठो अबू जल बि उते मारिजी वियो पर पोइ हुन अबू ॾिठो थी भॻो वञे हिकिड़ी जुती अथसि हथ में हिकिड़ी अथसि पेर में त पोइ पुछियईं अबू जल हिन खां पुछियो अबू मुअम्मर खां पंहिंजो जमील अथसि नालो हुनजो चए छा हाल आहे माण्हुनि जो चिन माण्हू भॻा वञनि ऐं भॻो वञा पर वॾी हिमत वारो हुयो चयो भॻा वञनि चई भला पोइ तो हिकिड़ी जुती अथई हथ में हिकिड़ी पेर में पाती अथई इहो भला कमु कीअं थियो आहे चई आऊं भायां थो त मूं ॿई जुतियूं पातियूं आहिनि पर मूंखे ख़बर कोन थी पए पियो अहिड़ो पोइ असां वटि वरी होरनि जी ॻाल्हि कंदा जेको हमरा हिकिड़ो भॻो चईंदे पंहिंजे हुन मां जॾहिं हुन सिख खे मारियाऊं पंहिंजे हुन में इहो मेलो जेको लॻो छा बहिरम परीअ जो हुन में पुॼी हमरा वठी हुनखे घोड़े खे छिकियो घोड़े जे में पोयां को हुनजी खोलियईं कोन पेरनि में जेको किलो हुयो लॻियल सो उहो पियो लॻेसि हिनखे पोयां ख़बर कोन पई पएसि त केॾां पियो वञा पोइ चए पियो त तूं मूंखे हणी थो पर आउं भॼाए थो लक पियो लॻोसि हुनखे जेको किलो होसो पोइ जॾहिं घरु पहुतो पंहिंजे वरी ज़ाल खां बि पुछे चयनि भाई फलाणो जो घरु किथे आहे घर ई असां खां विसरी वियो वीचारे खां पोइ इहा ॻाल्हि वीचारा कंदा आहिनि उहो को छा नालो हुअसि पंहिंजो उन किताब में पंहिंजो लिखी आहे, चवंदी उहो घरु चई मुआर तूं जेकी पंहिंजे घर में आऊं, तुंहिंजी ज़ाल वेठी आहे, तूं वरी मूंखे चई थो माई ऐं तुंहिंजी ज़ाल आहियां वॾा, तूं घरु तुंहिंजो ई आहे, तोखे ख़बर कोन थी पई त दिलि दिलिया वारा जेके हिमथ वारा माण्हू माईदार माण्हू त आहिनि, उन्हनि सां वरी वेस ईअं थींदो आहे। त हिकिड़ी ॻाल्हि इहा थी वई हली त ॿिए दिलियूं कंहिंजे बि दिलि में कोन्हनि, ॿई ॿी ॻाल्हि त ॿ माइरूं कंहिंजूं बि कोन्हनि, यानी ज़रूरु कंहिं हिकिड़ी माउ जे पेट में। हाणे हीअ अॼुकल्ह हिकिड़ो सिलसिलो हलियो आहे तमामु बुछड़ो हिकिड़ो, ऐं हिंदुस्तान हुनखे तमामु घणी मदद पियो करे, अमेरिका हिन पासे जेके माण्हू बुछड़े क़िस्म जा आहिनि, उहे पाण ॼाणणु कोन था चाहिनि, पोइ वरी चवंदा ॿी का माई असांजे लाइ ॼणे, पोइ वरी उहा पेट में हुनजो हुजे, पोइ वरी उहा असांखे ॿार ॾिए। पर असां एडॉप्ट थींदा आहिनि, ॿार असां वटि कंदा आहिनि, पर उहो जेको सिलसिलो आहे भई मुड़ुसु बि हिकिड़ो आहे, ज़ाल बि उहा हिकिड़ी आहे, उन मज़ा हिकिड़ो ॿारु ॼमंदो, पोइ खणी को एडॉप्ट कंदो, ग़रीब हूंदो, ग़ुरबा हूंदा, पोइ ईअं मतिलबु नबी पाक सलाहु हज़रत अबू तालिब जा जेके ॿार हुआ, हज़रत अली खे पाण रखियई, जाफ़र वटि फलाणो ॿारु हुओ, फलाणे वटि फलाणो हुओ ॿारु, पोइ हुन घणा जिजा ॿार हुआ त वरी माण्हू रखिया, पोइ हुन पाण वटि संभालियाऊं, हिकिड़ो गार्जियनशिप हुननि खे मिलंदी। पर हज़रत रसूल पाक सलाहु हारिस इहो चास नालो ज़ैद बिन हारिस आहे जेको आहे, उनखे पंहिंजो पुटेलो कयो, मतिलबु त हुनजो बि हिकिड़ी ॻाल्हि, पर पीउ बि हिकिड़ो आहे माण्हू जो, ॿ माउ बि हिकिड़ी आहे, उहो ॿई ॻाल्हियूं हिन में अचनि थियूं त कंहिंजी ॿ माउर कोन्हनि ऐं कंहिंजा ॿ पीर कोन्हनि। हाणे हिन आयत में उहा ॻाल्हि अचे थी, उहा ॻाल्हि आयत पढ़ूं था, उहा अलाह ताला फरमायो माज अलाही जौफ़ी, जौफ़ चइबो आहे हिन सीने खे, सीने हिन जौफ़ मंझि ॿ कल्ब कंहिं माण्हू मंझि कोन्हनि को। हाणे इहा ॻाल्हि ख़तमु आहे, वमा जल अज़वाज कुमुल्लाई तुज़ाहिरून मिनहुन उम्महातिकुम, जंहिंखे तूं तव्हां ज़िहार कयो था त तूं मुंहिंजे माउ जे पुठि जहिड़ी आई, उहो हुनखे ॼण तलाक कोन थी, उहा तव्हां पंहिंजे ख़्याल में सम्झो था उहा माउ आहे मुंहिंजी, तव्हांजी माउ कोन्हे, हुन तव्हांखे ॼणियो कोन्हे, तई हुन सां सुतायो तव्हां हुन सां, मतिलबु त हाणे वरी अॼु तव्हांजी माउ थी थी वञे हली, ज़ाल हुई कल्ह सां तव्हांजी माउ कीअं थी थिए, हुनजो इहो मतिलबु त ग़लति ॻाल्हि आहे की तमामु, ऐं उहा ख़तमु आहे। त ज़हार जो सिलसिलो हूंदो हुओ अरबनि मंझि, जो माण्हू पंहिंजी ज़ाल खे चवंदो त बसि हाणे तूं मुंहिंजे माउ वांगुरु आई, बसि छुटी, मतिलबु त ऐं चयो मुड़ुसु कोन आहियां, हाणे तूं तोखे तलाक आहे, तलाक लफ़्ज़ इस्तेमालु करण जे बदिरां ज़हार इहो चवंदा तूं मुंहिंजे माउ जी पुठि आई। पोइ हाणे उहो सिलसिलो हिन में सूरत में हुनजो रेफरेंस आहे, ऐं हुन में सूरत मुजादिला में उनजो तमामु तफ़सील सां आहे त उहो जेको करे थो सो ग़लति आहे, उनखे कफ़ारो ॾियणो पवंदो, ऐं उहा मतिलबु त रुजू करिणो पवंदो पंहिंजी ज़ाल ॾांहुं, ऐं पंहिंजो उन रुजू करण खां अॻु में हुनखे कफ़ारो ॾियणो पवंदो, या पंहिंजो ग़ुलाम आज़ादु करे, या पंहिंजो सठि रोज़ा रखे, या सदको ॾिए, या फलाणो करे, एतिरो करे जेको बि उनजो तफ़सील सॼो सूरत मुजादिला में आहे। हिते उन ॾे रुगो रेफरेंस आहे त उहा तव्हांजी माउ कोन थी, जेका ज़ाल हुई कल्ह तव्हांजी, तव्हांजी कंहिं बि सूरत में माउ कोन थी। ॿियो टी ॻाल्हि जेका त जंहिंखे ताईं पुटेला करे सम्झो था, सॼो था अदय या हुकुम, तव्हां सॼियल सॼियल पुटु, यानी पुटेला कयल जेके आहिनि से तव्हांजा पुट कोन्हनि, पुट उन्हनि जा आहिनि जिन हुनखे जंहिंजो तुख़म आहिनि, जंहिंजो ॿिज आहिनि, उहे उन्हनि जा उहे पुट आहिनि, तव्हांजा पुट कोन्हनि। इहा ॻाल्हि इन सिलसिले में हिन सूरत में ॼण ईंदी, हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो लफ़्ज़ बि ईंदो, हुनजो नालो बि ईंदो। हिन सूरत में रुगो हिकिड़ो असाबी सगोरो आहे जंहिंजो नालो आहे सॼे क़ुर मंझि, उहो हज़रत ज़ैद बिन हारिस आहे, ज़ैद जो नालो आहे ज़ैद, त मतिलबु त उनजो ज़िक्र अचे थो हिन सूरत में अॻिते ईंदो, त उहो कंहिंजो पुटु कोन्हे, मोहम्मद रसूल सलाहु वसलम जो पुटु कोन्हे को, ऐं हुनखे तव्हां संदसि पंहिंजे पीउ जे नाले सां सॼो। पोइ पहिरीं माण्हू हुनखे ज़ैद बिन मोहम्मद सॾींदा हुआ, उनखां पोइ हाणे जॾहिं इहो हुकुम आयो त उनखां पोइ हुनखे ज़ैद बिन हारिस जे नाले सां सॼो, हुनजो पीउ जो नालो हारिस आहे, हारिस से सवाब सां हारिस आहे, मतिलबु त उहो बि अरबनि जे क़बीले जो हुयो, पर हुनखे नंढे हूंदे खे खणी विया हलिया, के माण्हू पोइ वरी ख़बर पई, ॾिठऊं त मोहम्मद सलाहु असां वटि आया आहिनि, पोइ हुन वटि आया त भई असांखे ॾे आसीं, तोखे जेको वणे सो तूं घुरी त सो ॾियूं तोखे, छोकिरो ॾे असांखे त असीं खणी वञूं। पोइ हज़रत पाक सलाहु फरमायो त हे तव्हांजे आॾो आहे, तव्हां सां हले भले तव्हां खणी वञो, हुनखे आज़ादु थो करियां, ऐं पंहिंजो जेकॾहिं मूं वटि रहे त भले मूं वटि रहियो पियो हुजे। पोइ हज़रत ज़ैद बिन हारिस चयो त आउं मोहम्मद सलाहु वसलम वटि रहां थो, तॾहिं अञा नबूअत कोन मिली रसूल पाक सलाहु वसलम खे, यानो ज़ाहिर कोन थी नबूअत, नबूअत त हाणे रोज़ अज़ल खां आहे नबी पाक सलाहु वसलम खे, पर पोइ उन वक़्तु अञा नबूअत बासत जंहिंखे चइबो त उहा अञा कोन थी हुई, इन करे पर त बि अख़लाक हुनजो अहिड़ो हो जो पंहिंजे पीउ ऐं चाचे सां गॾिजी वञण जे बदिरां चई त आउं पसंदि थो करियां मोहम्मद सलाहु आल वसलम, असीं त चऊं हू बि चवंदो पंहिंजो हाणे उन वटां उहो रहां थो तव्हां सां कोन थो हलां, मतिलबु तव्हां मुंहिंजा माइट आहियो बराबरि तव्हां सां वास्तो रखंदो जेको बि रखंदो, पर पोइ रहियो उन करे हाणे उनजी वरी पोइ छो जो घर वारी उनखे शादी कराई हज़रत ज़ैन बिन जैश सां, पोइ पाण में कोन थिया, मतिलबु पोइ उनखे तलाक थी वेली, त हाणे उन सां शादी करण जो जेको हुकुम थियो त होॾां हू माइटियाणी हुई रसूल पाक सलाहु वसलम जी, हेॾां हीउ पुटेलो हुयो, त हाणे मतिलबु त हिकिड़ो माण्हू उन ते बि हिकिड़ो ताना ज़नी त भई पंहिंजे पुट जे ज़ाल सां शादी कई अथसि, हीअ कई अथसि उन एतिराज़ खे अलाह ताला ख़तमु करण जे लाइ, त हीउ तव्हांजो पुटु कोन्हे, हीउ पुटु हारिस जो आहे, ऐं तूं हुनखे वॾो कयो पर तव्हां हुनखे पंहिंजे पीउ सां, ऐं हीअ जेका मुतलिक़ आहे उन सां शादी करणु जेका असां ज़रूरी आहे, ऐं मुतलिक़ शादी थी सघे थी, ऐं इन में को एतिराज़ जी ॻाल्हि कोन्हे को, हिन सभिनी एतिराज़नि खे ख़तमु करण जे लाइ हीअ अलाह ताला मतिलबु त हीअ सूरत लाथी आहे, हिन करे हिते टई हिन आयत में जेका आयत नंबर आहे मुंहिंजी चोथी नंबर, हिन में टई ॻाल्हियूं आयूं, त मां जाल अलाह रजल मिन कलबैन फी जौफी, ॿी ॻाल्हि मां जाल अज़वाज कुम अलाई तुज़ाहिरून मिन हुन उम्महात कुम, तव्हांजी उहे माइरूं कोन्हनि जिनखे तव्हां ज़हार करियो था, ऐं वमा जाल अदया कुम अबना कुम ज़ालकुम कौल कुम बि अफ़वाह कुम, इहो तव्हांजो कौल आहे जेको तव्हांजे वातनि मज़ा बूथनि मज़ा निकिरे थो, ज़बान मां निकिरे थो, अलाह ताला वटि इहो क़बूल न आहे, अलाह यकूल हक़, ऐं अलाह ताला हक़ जी ॻाल्हि करे थो, हक़ इहो आहे त न को हू तव्हांजूं माइरूं आहिनि जेके ज़ालूं हुयूं, न को ई तव्हांजो पुटु आहे जेको पुटेलो कयो अथव, वह यह दिस सबील, अलाह ताला पंहिंजे हिदायत वारे रस्ते ते हलाइण वारो आहे, उदू हुम लियाबाहिम उहा अक्सत इंदल्ला, पंहिंजे पेरनि जे नालनि सां हुनखे सॼो, ऐं इहो तव्हांजे लाइ वधीक सुठो आहे भलो आहे, हाणे ते असीं त छा चइजे कयूं था पंहिंजो اللہ مغفرنا ورحمنا ورزقنا وفضنا وحضنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.